الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتيكم إكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مرحبا بالراكب المهاجر او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو ددیر مخکنا ماشاء الله دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم دا غشاندار مازی بیان شروع کرے زمان دا مسلمانانو یوڑے رشاندار مازی تیر شوی او الہ العالمین دا خپل حبیب دا صحبت دا پارا ددا سے اشخاص و انتخاب کرو چدایو یو تن الہ العالمین ددی صحبت دپار غور کرو دیو جن راغلی دی اللہ دے تمام انسانیت و مخلوقات و توقتل نو پدی ٹولو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور کرو او بیا دوباره د رحمت په نظر او قتل نو یو یو مرګره ورته خوښ کو دا دا الله د حبیب په دغه مرګرو کې یو حضرت اکرمم دی رضی الله تعالی عنہ. دا الله عجیب شان دی د هدایت. اکرمت وی اکرمت ابن ابی جہل. اے دا ابو جہل بچے دے ٹول زوانی و قوت دے اسلام مقابلہ کی استعمال شوئے لیکن اخر کے اللہ دخب الحبیب دا صحابہ و نجوڑ کرے دا صحابہ اکرام و دے حالات و سرا یو خدائی سر زمون محبت نورم سیوا کی او د نبی علیہ السلام د مرګر سره محبت بعینه ایمان ده. دویم دا پته دی امت ته لګی چې د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل حبیب په مرګرتیا کې سکړې وو. د چې کله راغې نو دا الله د حبیب معجزه او مخکنه خبر ورکو وی حضرت کرم بدر تراشی مومن دے مهاجر دے واوری خلق پلار ته به بدر دے نوای فلا تسبوا اباه زکه پلار د اسلام لوی دشمن زموږ داسې خپل دین دی. نن خو خپل مسلمانانو پسې جبر ایستی لګیایو د الله حبیب وی حضرت کرم را روان دے مومن مهاجر ګورې پلار ته څوک بد رده ونوای او ساجیب خبره د الله حبیب ذکر کا فان سب المیت یوزل حیا مړی ته بد رد ویل ژوندول تکلیف رسای ولا یبلغ المیت استاد کنزل مړی ته نه رسی بڑے خو یو بل عالم ته لاړ دی او بل دنیا ته لاړ دی کاغا العیاذ بالله کافر دی نو اپا اور کی سوزیستا اپا کنزلو دا غصہ او کاغا مومن دے جنت کے دے نو دا سستا غمتی کور پسی زرگونا کنزلی کئی دا غا پا دے کنزلو سا ویتاسو بے پلار تا بد رد نوائے زکا مڑی تا بد رد ویل جوندول تکلیف رسائی او دا مڑی تا نرسیگی او کلشی دے راغ ایمان رو دا اللہ حبیب وردوے را پاسی دو سادرم دا اللہ حبیب روان غستو او دا سی پمند مند دا اللہ حبیب ورطراغوی مرحبا بالراکب المهاجر مرحبا دی پاغسور مهاجر بانی دا آغا شخص دے حضرت اکرما رضی اللہ عنہ چکان من اکرم قریش حسبا وَأَكْثَرِهِمْ مَالًا وَأَعَزِّهِمْ نَسَبًا پټولو قریشو کې د نسب او د حسب په اعتبار د مال په اعتبار یو لوی شهزاده دی او لایق و چې د اسلام راوړې ځکه د دغه نورم داسې د لوی نسب او د مال خلکو ایمان راوړ لکه سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ او مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ و ایداد اغکورنو من ابناء البیوت المرموقت فی مکہ تا لولا ابو داد اغکورنو چه خلق بورتد تعجب نظر قتل نو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ لوی نسبی دا مال دولت خاوند ایمان راڑو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان راړو دبا مروڑے وخو کپلار رکاوٹ نوے رستو جپلار لرشنو اللہ توفیق ورکو اپلار سو انہو جبار مکہ تا الاکبر پا مکہ مکرمک دا ابو جہل نلوی سرکشنو دا اللہ دا حبیب پا دشمنانو کی دم رلوی دشمن پا مکہ مکرمہ کنو او دا دا لا سمو منانو تا سمر سمر تکلیفون رسی دری دیو جنگورا اسلام کی دا تا دا لقب ورکڑے شو چھے ابو جہل او با دانو مورتا کافی دی ابو جہل مانا سوا دا جہل پلار دا د خپل نوم نه دی دا د دی بد عقیده او د ناکار اعمال د وجنا د ته ابو جهل لقب ورکړی شو. دا د بنو مخزوم قبیله نه او د پلار او حضرت کرم رضی الله عنه پلار دا د قریش د مشرانو او پارو کې د اسلام نمخ کې دا شخص سواری لوی شی نو حضرت کرما په لوی شخص سوارو کې وو. او د والد د الله د حبیب د دین بے انتها دشمنو بے انتها دشمنو مسلمانانو ته بے انتها تکلیفونه رسولي او مسلمانانو ته داسې تکلیف رسولي چې د خپل سترګې یا خولې. لیکن کله چې د بدر جنگ شروع شو د الله حبیب هجرت کو دا ډومبنی غزا وا نو په د بدر پرزمانی ابو جهل قسم وخړ اے اقسم باللات والعزا اللہ یعود الی مکہ الا اذا هزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل ببدر وقام علیها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف وی زمار پلا تو ز قسم ابو جهل وی چې زما مکی ته واپس لازم نا چې ما نبی علیہ السلام ته شکست نی ورکړې او چې شکست ورکم نو بیا به درې ورځې د بدر په میدان کې ډېرې التب خلق لو خان لالو شراب بسکو او ځان سره ډمې ډمان روستو چې دا برابر ډم ګری کې چې دا ټول عرب واوري او زموږ د قوت نه خبر شي زموږ د قوت نه خبر شي. دا بچې مور سره پدې کې خی مټه وا حضرت کرما د بدر په جنگ کې د پلار سره بالکل دا سوا چې لکه مټي چی وی. لیکن لا ته وزا سو نکل ځکه بغیر د الله نه بل څوک مدد کول واله نشتا. لا ته عزا د دې اس مدد نکو او د ټول نوخ ابو جهل د بدر په میدان کې دیو دوه نوجوانانو د الله سره وغورځېدو دیو دوه نوجوانانو صحابي فرمایي وې دا الله حبيب صفونه جوړ کلا په لدو کفار او صفونه ابو جهل جوړول وې ما سره یو پلم دا سه کم عمر والو نوجوان دې بل پلم دې د انسان طبيعت دای چې ما سره تکړه تکړه سره وې دې کې آیا ورال را دې دې شوې ترات ابو جهل پیجن نما ورته ته په ابو جهل سکے وې ما ته مور وې دې چې د الله حبيب ته ډېر تکلیفونه رسول شي ورته مور د تربیت د بچی بارک ډیر لوی اثر وی. دا ورته مور ویلو کیسه به کولې دای دا بچیو چې بچو زای خو زای او نور خو چرسه کوي خدا کس در نه پاتې نشي که زما د سینې پي تاسو ځان ته حلالول وای وای دي کې د خبره لانه ختمه کړې غبل را لوي تر ته ابو جهل پیژنې وې ما ورته دا صفوره چې جوړې د ابو جهل له وې دا خبره غفلا کې پاتې شو او لکه د بازار په اور وټه شو او لوی غټ کافر روغور شوو. او د الله حبيب ته یو راغې ما قتل کړې بل وی ما قتل کړې د الله حبيبي توري خو مونږ نه صفا کړې لاوي نه د دواړو باندې اثراتو دغه په بدر کې پدی ترتیب باندې مرش او خپل زوی خپل پلار چې د ټوله مکی سردار د پسترګو یو کتر چې د بدر په میدان کې هلاک شو او د مسلمانانو نیزو ترو دا غوینه اوس کړي او دی غوګونو باندې دی بچی د پلار نا خیر نه خبر او وردا نو دی نورم دشمنی سیوا کا وی عاد اکرمت الی مکہ تا بعد ان خلف جثه سید قریش به بدر د پلار د خلی د اخیری خبر وی کرما به مکی ته واپس لاړ شي او د پلار جو سب دل ته بدر کی پریزی چته ما لاش په یو نړی شي نو د ډېر کوشش وکړو چې د پلار لاش مکی ته ورسه. او مسلمانانو ته الله یو داسې قوت ورکو چې کافر هغه تکړو چې ځان یې پتیخ تخلاص شو. نو دې د خپل پلار د لاش پوړو مقادر نشو تر دې چې الله حبیب حکم او قدرت رضی نبی علیہ السلام بدر میدان کې دی رو او پترې مرز حکم وکړو چې او سریر شټ کافر ول تشاړ کوي او دې ته لاشونه وغورځوي. دا د هر پیغمبر معجزه ده چې د قوم د تباهی نه پس قوم سر خبرې کړي. الله حبیب راغې او د کوی په غاړو درېدو او یو یو کافر ته نو مخستو چې ما در تسوینو حق کلا زمو خیر خواهم کلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته قربان ته د جسو سر خبرې کې ارواح پکې نشه. الله حبیب وې دې زما دا خبرې خوري. دا د هر پیغمبر معجزه لکه قران شریف کې زه په زیر اغلی د کوم پیغمبر قوم چې به هلاک نو قوم سره د هلاکت نه پس معجزتن خبرې کړي چې زه خو تاسو خیر خواو خو تاسو د خیر خواو سره مینه نشتا. نو د حضرت کرامت دشمنی نورم سی واشوا او مخکې خاصی دشمنی او اس د انتقام په طریقه ګرځېدو دې د فار قبایل او یو شه بل شه را جمع کړ او واقعا جوړ شوا د احد. نو اکرما احد تلاړ او ځان سره بیبی بوتل ام حکیم ویتن نور زرانو سره درېګی دې صفونو زمون نرستو. نو کو څوک تختی تاسو په غور ورکوای حضرت اکرم خپل بیبی مروستي وا او د نور کافر بیبیان می غټ غټ سرداران او ورته وی زمون نشال او درې گئی شان او درې گئی چې کم کس زمون نتیخ تا کای کنا نتا سو په ملامت یا وای. او خالد ابن ولید رضی الله عنه لا ایمان په احد کې نه روړی. نو قریشو د خپل اسونو والو مشر خي طرف ته خالد ابن ولید رضی الله عنه جوړ و علا میسرتهم اکرمه ابن ابي جهل او ګس طرف ته د اسونو شخصوار او مشر سوکو اکرمه. اپه دا غرض لوی تکلیف د دوی د لاس مسلمانانو ته ورسېدو تر دې چې ابو سفیان وی چې هاذا بیوم بدر ویدا د احد رز د بدر د ورځې په مقابله کې دا نو د احد پورې د خپ دښمنۍ کې دی. تر دې چې کله غزوه خندق راتلو نو دا غزوه خندق په مسلمانانو ډېر د تکلیفو ځکه د کفارو دمر لخر جوړ کړو چې دوی موږ د مسلمانانو بیخ کندی کو ادا ټول به ختمو سمرمو دا دای محاصره کړي وو او د الله حبیب د صحابو په مشورې خندق کنسته وو. الله دې موږ او تاسو مدینه منوره ته بوزي دې دې کې د خلکو ذهن کې نه را دي چې د الله حبیب دا خندقو لیکنستو. د مدینه منوره داسې حصہ ده چې ځنې زمکه داسې کاڼي دي تیره تیره چې پاغه پیدل سو ګرځې دې نشي او کپا اس او خبانه سور لاړې او دو درې میل په اس لاړو یا اوخ لاړو نو هغه اس د جنگ سکه چې د ګرځې دو قابل نه. الله خپل حبیب تھا حیران تھا د زمای زتند چې الله کما عقل فهم خپل پیغمبر د تمام دنیا د عقل مقابله کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم عقل او فهم سیوا. حدیث پاک کې راغلی د الله حبیب فرمای زده مکی مکرمه په دې خوډونو کې روانو او یو ملک د اسمان او زمکه په منس کې یو پزمکه ولاړ وای او ورته وای اهو هو ویدا د سید العالمین یا او وی لګیو تلا. نو د الله حبیب یو پله پتلی کې په چابړي کې زکه نو بل پله یو لس کسان کې نو او یو غلس په مارا دوړې دنده سپک شو بے سل کل بے زر کل بیا یو ملک له یو پلک د تمام دنیا د تل په چاغړي کې کې خو او بل پر سید العالمین دا ټول په پسپک خېج. نو د الله حبیب تعالی یو لوی فهم ورکړه دا کوم از مکبانه چې اس او اوخ مزل کول شو دا تقریبا مدینه ته لار او درې میله جوړې دا. نو پدې کې خندق کو نوستو او دین آپ له دی خو له داسې مکوا چې هغه د دومره لری نه کاڼي شروع شي کچره دا له کر پاغه راغلې نو د دې اصوله به د ګرځېدو قابل نو جنگ به څه کړې نو خندق کو نوستې شو خلق داغه نه راپورته کې دین شو ور پدې کې د صبر نکو اکرم ابن ابي جهل او دې او ور پسې او بل کافر عمر ابن عبد ود العامری داوی د جاهلیت د مشهور شخصوار نو دای د خندق نه راپور شو الله علی رضی الله عنه تلوی شان ور کړه علی رضی اللہ عنہ ناورت میدان دروت عمر ابن عبد ود العامری قتل کو او اکرما پتیخ تزان خلاص کو تردی چی وقت دے دو او اللہ دخل حبیب سر وعد پورکا چکر نبی علیہ السلام چی کلم مکی مکرمین دے کافرانو شڑلو نگو رہے دا مکی پر خود اللہ سان کار نرے اللہ دی مونگو تاسو ټول حج لبوزی دا حاجیان پا دی پیجنی او ٹولے چی کل حاج کم خلق جدا سی پچوکو چوکو جاڑی نو دی حاجیانو لپتولے گی وی دی جوڑ رخصتی گی رخصتی توافی دے ذکر اللہ کور پر خودل مقام ابراہیم جنتی کانے دے حجر اسود جنتی کانے دے صفا مروہ پر خودل ملتزم پر خودل اللہ کور پر خودل یو نیکی پا یو لاکو پر خودل دا ایمان والاو لأسانا نو دا اللہ حبیبم دا مکی مکرمی پسی جڑت او دی الفاظ سرے ہوئی یا مکتو انک لأحب البلاد الی وفی روایت لأحب البلاد الاللہ لولا قومی اخرجونی لما خرجتو اے مکی مکرمی تپټول وطنونو کې ماته محبوب خاري او الله تم پټولو کې محبوبې ک قوم مجبور کول نه او شړل نه نزد تان وطن نا ادا یو مسله د علماء په منځ کې د ذوق شوق او د محبت چې مدینه منوره به تر را او مکه مکرمه به تر را نداکم حاجیان صاحبان زی اللہ دی منتولو تا دا حرمین و دا حج و دا عمرو توفیق راکی ندائی دا پارا دائی دا زوق دا پارا خوری دو والنی یو پینزو جمعو کی منگ دا مسئلہ تفصیلن ذکر کرے چی مکہ بہترہ دا او که مدینہ بہترہ دا تا دا علماء پا منز کی یو مسئلہ دا سوک جمہور دی طرف تلار دی چی مکہ مکرم مسئلہ بہتر ادا بعض اہل علم دی طرف تلاڑ دی چینا مدینہ بہتر ادا زکر مدینی تا چنبی علیہ السلام نوت لے داد و باگان و نڈک و تن و سوک چی بلار و تبیبونیو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر او حضرت بلال رضی اللہ عنہ چی حجرت کنو تبیونیو نائی بدی تبی کزنی وقت سڑے بی خودی وئی نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تبی چی ببی خود کنو شیرون بیوی بخاری شریف کی راغلی حلا حل ابی تن لیلتن بواد حولی اذ خرو و جلیلو حی ارمان بیابم دا سی اوش پراشی چیزا با مکہ کی پروتے او دا وا خبران دی پل ولاری دا با دی پل ولاری فلانے غرب دی پل اخکاری د الله حبیب ته شکران چې صحابه خو هجرت هم کړي ابو هوا صفا نظر اغلي نو د الله حبیب لاس پورته کړ وی زما رب د مدینی محبت زمو زړونو کې داسې واشه لکه د مکی چې دی چولې او ستا خلیل دعا کړي د مکی د حرم د پارا اعوذ دعا کوم د مدینه د حرم د فارا الله ته په مدینه کې دوغن برکات واچې د مکه مکرمه مقابله کې نو په مدینه منوره کې سړي دوغن برکات دي څنګه بچې دلته جامع کې راوي ته استادان وای چې تاسو له پته نور زایونو کې یو کال سبق وي نو یو کال د مدینه یو کال دوه کال دی او دا چا د خلې نه وروتي نور زایونو کې یو غنټه عبادت وکي مدینه کې یو غنټه عبادت دوه غنټه دی نور زایونو کې درې غنټه خوب وکي نا درې غنټه دی او مدینه کې دوګن نه تر دې پوری الله وعده کړي وخت خپل حبيب سره چې مکه مکرمه به فتح کو دردا واپس بدر عالم دیتا نو پاتم کال نبی علیہ السلام فاتحانه طریقې سره راغې اټول مکی والو له پته لګي دا چې الله د حبيب سره اوس موږ مقابله نشکوله نبی علیہ السلام د عام مافی اعلان کړو خو یو سو سړیو یو سو زنانه وي د دوی بارکی صحابو تویلیو اقتلوهم حیث وجدتموهم قتل کئی کمزے کی کمو مندل وی کد کعبی د غلاف سر زونڈیوم بین پریزائی داد اللہ دا حبیب حکم و شریعت کی کنرمی دا نبازی خلقو دا پارا صدا اقتلوهم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ قتل کئی عرض چی مومندن کده خانه کعبه د غلاف سر رازوند یو به مپرزه پدی کسانو کی او حضرت کرم ابو زکه د دشمنی دبر سخت وا پدی کیسه زنانه وی او سپکی پدی کی نارینه اوس زنانه وی ندی خدام پتا و چی مون جنگم نشو کوله مکه کې پټی دیم نشول نو حضرت کرم ابن ابي جهل د سو کسانو سره لاړو تختیدو د لاړو تختیدو او یمن طرف ته لاړو د پیمانه شو او بل سلاړې نو لاړو یمن طرف ته لاړو د دې مکی مکرمه نه پټو وته او د یمن طرف ته اراده وکا ځکه د پاره بند پناهي زینو د دې پاره بند پناهي زینو انور خلق تعام مافی شو نو بیبی د ډیرو خيار او کله ګوره نیک بیبی د خاوند هدایت سبب جوړ شي ام حکیم چې زوجو د کرم ابن ابي جهل او هند بنت عتبا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کور ترا دي ورسره یو لزنان نور وي چې د الله حبيب سره بیعت کی په اسلام باندې دي سره چې بیعت کول نو د الله د حبيب پلاس مبارک کی ویلاس کی هو ازنان و پرده کی په خله به بیعت کول په بیعت کې د زنانو د لاس سره د الله د حبیب لاس نه دی لګیدلې زمونږ استاد شو د ټول امت مور قسم خوري ام المؤمنین عائشه صدیقه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنها وی والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعه و اذا الله په ذات مې قسمی په بیعت کې د نبی رسول سلام لاس د بلې زنانه د لاس سره نه دی لګېدلې نو دای وردن نشو د الله حبیب ته او د دوی سره د الله د حبیب دو بی بیان دی او لورم دا فاطمه رضی الله عنها او سزنانه د بنی عبد المطلب دی د نبی رسول سلام د خاندان فتکلمت هند وهي متنقبه اے هندي خبره شروع کې دي نقاب کړو لکه دا سګور زنه نه دا چې پته شستر بیا ښکارې دي نورې په ورکه کې ځان پټ کړو وقالت هند وهي وګوره د اسلام دی اول نه ایمان دا هندا هغه زنه نه دا چې د حمزه رضی الله عنه لاشي ټوکړې کړو او دا هغه د زړن د جګر نه ځان ته هار جوړ کړو نو تار کی امرای کی رزوند کړو او په جګر او زړی ورته چکونه لګولې دومره سخت زړه ده هندې اچي نبی رسول الله راغه دیړو ایمان راړو نو ټکل کاو وې دي خلک جنگ لته تیارو خدا الله مدد شراشی سوکشته دې چې جنگو کی بیا نظم دې تاریخ لیکلی چې دې زړه کې وی شراشه ته خو جنگ له خلک تیارې را شو ګوره چې دا دې حرم شریف کې دا صحابه څه کوي کله چې الله له اخلاص له ولاړ استاد جړاو مزم بغیر دعوت د خلکو د هدایت ذریعہ جوړي دې چوکت الحرم شریف ډک دې صحابه سوک پر رکوع کې جاړي سوک پر قیام کې جاړي چالاس پور تکړي جاړي نو دا ساری خاون ته وای ویزی مان راړم ما سره لاړشه نا ورته وای زه خو در سره نه زه خپل لاړشه خدا را ته وایا چې ته خو دم رکل کا وې دا اړه دې پس نرم شو نو هندا ورته وای وی زما دې د الله په ذات قسمی بیګاری کور کې دمړه جڑا شوی شرا کور جوړ دې دور جڑا پکې نه شوی ته صحابه وغه جڑا د اوس په نه پشان کلک زړه دې نرم نگو رہن دا پکم ترتیب ایمان راڑی و یا رسول اللہ الحمدللہ اللذی اظہر الدین اللذی اختاره لنفسه و انی لأسألک ان تمسنی رحمک بخیر ف انی امرأة مؤمنة مصدقة و یا اللہ رسول حمدن دی اللہ لرہ چې غدینې ورکو او سرګندې کو چې ورکړو او زه یقینا تا نه سوال کو چې مسدی کی مال رستا دا رحمو خپل ولی په خیر سره او زه او زنانې ایمان به عمره تصدیق کو نو به مخ سرګن کو دا الله د حبیب خواخم وا ام حبیبه د نبی رسول الله بی بی دا ابو سفیان بی بی د ابو سفیان ابن حرب او د ابو سفیان لور بی بی ام حبیبہ د نبی رسول الله بی بی وا اب مخ سرغن کو وقالت هند بنت عتبہ یا رسول الله وی زه هند بنت عتبہ د الله رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته مرحبا بک مرحبا دی پتا فقالت والله يا رسول الله ما كان على وجه الارض بيت احب الي ان يذل من بيتك ولقد اصبحت وما على وجه الارض بيت احب الي من ان يعز من بيتك ود الله حبيب ود الله فذات من قسمي بمخدز مكه يقور نو چ ما دا خوه غنل جداد ذليل شيستا سو د کورنا او نن دی ایمان د وجه نه په مقدس مکوام چې داسې کور نشه چې ستا دا کور دی پټولو کی عزت منشي بیا ام حکیم را پاسه دا داد اکرم ابن ابي جهل بی بی و ندی اسلام راړو او دی ورته یا رسول الله قد هرب منک اکرمته ال الیمن خوفا من ان تقتله فامنه امنك الله فقال عليه السلام هو امن ود الله رسول زما خاون یمن له تختې دلې د دې یاره نشتیونه وجنې امن ولا ورک الله دې تعالی امن تر کید الله حبيب ورته بس هغه ته امن ورکړې نو بدا پدغه سات روته او یمن تر وانا شزان سره یو رومي غلام مرګره کو د دې خپل غلام اور عربو کی که جاہلیت منو دمرا پاکوالیو او دمرا اغین سب پاک ساتو لہو نو کل چلانا روانا شوا نو دو غلام نیت گڑ بڑ شو خپل مالک الہ نو دی پس طریقی تیزان خلاصولو تردی چی او عربو یو قبیلی للاڑ او اینې مدد غوښتو ودا زما غلام دی دې زما د بیزته اراده کوي دی او تړای نه یو غلام وتړلو پات کړو کې او دا یوازې لاړه او حضرت کرمه واقعیا درلته را چې هغه په سمندر کې یمن لچتنو دا کمزه دې چې هجرت کولو نو سمندر پار لا کوا نو کشتۍ کې سور شو کشتۍ د سمندر موجونو په مخه کا مخکې نه دا غلارم سمشي بي بي مر پسې لاړه نا کشتۍ والے یو بل لوي وې زمونږ لا توزا خدایان غره سکول نشي یو الله را مدد کوي کشتۍ کې په مخه شوي اوس غره زمونږ غسل شي کوله اوس یو الله را مدد کوي نو د حضرت کرمه پزړه کې الته کې الله انقلاب را وسو وې مو کوټول مرد الله د حبيب سره په دې خبره جنگونه وکړ چې زمونږ لا توزا او منات او حبل را رسیدې شي او په دریا ووچا کې دای مدد کولې شي وی قسم دې ک په سمندر کې د الله نه بغیر بل څوک مدد نشي کولای نو په اوچا کې نشي کولای وی الله وعده مې دا کدي کشتۍ نه دې ز سکم د دې سمندر د مصیبتونو نه دې بار کم نو زب زم ایمان براړ دیو جن قران آیاتونه نازل شوي الله وی وی ذا غشیهم موجن کذللی دا والله مخلصین له الدین الہ العالمین و ایکل چدا کافران و مشرکان پا دریاب و سمندر کی چپیرا گیر کی نو یوما تفریاد کئی خپل خدایان تیرشی فلما نجاہم الالبر فمنهم مقتصد کلچ اوچت نجات ورل ورکم نزن پدوی کی حق پرسوی او پوادک لکشی بی بی لارا تی حامل لری علاقہ دا او خپل خاون تو رسی دا او خاون تو ای گورا دزان دخلا سولو سکوشی شکا ورطو ای سنگا بخلا سیگا نو بی بی ورطو ای تقولو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ورته وای اکرم ورته ما حربت الا من هاذا د دین خزر تختې دلې دا کلمه کما ویلا نبي برا تختې دم تر دې چې بيبي ور سره خواري کولا او د ترلور ورته وای ابنا عم جيتو ک من عند اوسل الناس وابر الناس وخير الناس من عند محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اے زما خاوند د ترویہ تعالی پته دا زدا اغه چا د طرف نه راغلم چې غډه رسل رحمی ساتي په ټول دنیا کې لوی احسان کول والده ور لغون تی ساتي د الله د حبیب صحبت کی تیر کړ او ما تعالی امن غسته او د الله حبیب امن در کړي نو تزان تبا کوا نو خاوند ورته انتی کلمتی قالت نعم انا کلمته فامنک ما الله حبیب سره په خپل خبرې کړي امن می درته وروړې ندې مطمئن شو ابس را روان شو د غلام خبره ولا لاره کې وګجا غلام یو ځان سره روزته او خدا سي اراده وکا فمر به وقتله قبل ان يسلم له اسلام نه دروړې غلام قتل کو ور عرب دور خپل نسب پاک ساتلو حالت کفر کې دار اسلام شان دې پلار را روان دي خاوند بیبینا د هم بسترای مطالبه وک نو خز انکار وکو وقالت انی مسلمه و انت مشرک خاوند اته ما ته نږدې کېده رشید ګور د اسلام هغه لک سات سرات ته خو مال وی چې هم بستری وکاو هو زه مسلمان ام ته مشرک نه په تعجب کې واقع شو په تعجب کې واقع شو دا داسي مسلمانۍ و د دې خلکو چې د ټوکو نه و د دغه مخ کې در لتیر شو ام حبیبه رضی الله عنها د ابو سفیان نور د نشکل صلح حدیبیه ماته شو د سره غم پیدا شو نو لاړو چې نبی د اسلام ته شفاعت کی پیش کی او عملو نکی نو د ام حبیبه کور ته وردن نشو ام حبیبه خپل لور دا نو د نبی رسول سلام بستر پرته چې دمر لوی پلاړ وردن نشو غي بستر را غونډه کا یو وزوی بلار دی حالات له ګوري خپل لور ته وای چې بچی دا بستر دی ولې غونډکا زد دې د ناس ته قابل نیم کدا زما د ناس ته قابل نه نو ام حبیبه رضی الله عنها خپل بلار ابو سفیان ته وای وی بابا جی ته دې د ناس ته قابل نه دا د سید المرسلین بستر دا او ته په حالت د کفر او شرک ګور دې کی بیبی را وګورا د کرما غنټلوی خاوند هم بسترای مطالبه کوي فابت ذالک اشد الاباء وقالت اني مسلمه وانت مشرک سخت انکار وکړو ویزه مسلمان هم ته مشرک نه په تعجب کې واچولو وای کله چې کرما رضی الله عنه مکی تر نږدې شنو د الله حبیب وی سیاتیکم اکرمت ابن ابي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا اباه فان سب الميت يوزي الحي ولا يبلغ الميت اې ګردا موږ تاسو لم سبق ته د نن زمانه زموږ دعوت سره چې په منبر روخي جنو د نور مشران او مړي شمیرو یو خود حدیث مخالفتو کو بل خپل مشران مو پی اشمیر خپل مشران مو پی یاد کر دا بل دو استازانو دا شریعت دادے چې دا کافر و مشرانو پسی بمسنوے دا اللہ حبیبی اکرم ابن ابی جہل مومن مہاجر را روان دے پلارتے گو رسوک بدی ردی و نوائے زکا مڑی تا بدی ردی ویل جو اندول تکلیف رسائی او استادا بدی ردی مڑی لرسینا دیکی حضرت اکرما رضی اللہ عنہ راغ و بی بی مرسر دا او آغا مجلس لرال الکمزے کچھ نبی ری سلام بناستو فلما رآہ النبی صلوات اللہ علیہ وسلامه وثب الیہ من غیر رداء فرحم بہی تا اللہ حبیب چوکتنو میدان نا پہبت را پاسے دو سادرم ورسرنو او حضرت اکرمه مخلقی بولو اللہ ایمان ندر اوڑوئی یا محمد ان ام حکیم اخبرتنی انکا امنتنی تا اللہ حبیب تو ایمات دی خزی ویلی جی تا ماتا امن را کرے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت فانت آمن دید ترشتیا ویلی امن میں در کرے فقال اکرما الى ما تدعو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسشی دعوت راکے مونتا قال ادعوک الى ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وانی عبداللہ ورسوله وان تقیم الصلاة وان تؤتی الزکاة حتی عد ارکان الاسلام کلها ویزد دیو اللہ وحدانیت ترابلم او ما بارک بدا اقرار کې جدا د الله په سچ او رښتینی پیغمبر دی او د الله بنده دی مزبادا کې زکات بور کې روزه بنی سي حج بادا کې نو حضرت کرموي والله ما دعوت الا اله حق وما امرت الا بخير قسم په الله ته خو خير ترا بدل کې او ته خو د حق او خير طرف ته مارا بلې او بیا یو خبره وکي حضرت کرما وای والله قد كنت فينا قبل ان تدعو الى ما دعوت اليه وانت اصدقنا حديثا وابرنا برا قسم د تعالی دا خبره نو شروع کړه د پیغمبري سلويخ کال دي مونږ کی تیر کړي په مونږ ټولو کې رښتیا وي ذکر الله حبيب سلويخ کال مکی والو کې تیر کړو ثم بسط يده لا سرغتكم او ده الله حبيب فلاسو کی کیخو وی انی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله ز گواہی کوم چې الله نه بغیر بل الہ نشتا او گواہی کوم چې تی بندا او رسول او یاد الله حبيب تو علمني خير شيء اقوله ما ته ورشه وا چې زیو عبد الله حبيب ورته وایا اشهد الله لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم او د الله حبيب ورته وي ود الله حبيب د الله حبيب چې کله دی ایمان راړو د الله حبیب ایمان راړو د الله حبیب ورته وای ودا سی وای چې اشهد الله و اشهد من حضر انی مسلم مجاهد مهاجر وایا ز الله گوا کو مودا ناس خلقم گوا کو چې زه مسلمان شم زه مجاهد شم زه مهاجر شم دا الله حبیب ورته وای وی تب مان سش نه غاړي مگر زه به تر کو کله چې اسلام راړو چون کې دا دی او لوی وی سش چې غاړي زما د خلی نه به انکار نه روزي کوم او تاسو غونته وي سور دنیا به مغفته وا فقال اکرمت انی اسالک ان تستغفر لی کل عداوت عادیتک و مسیر وضعت فیه ومقام لقيتك فيه وكلام قلت في وجهك وغيبتك الله حبيب شه نغړم شه درخواست سمر دشمنای چی میکړی د دې معافرا نه وکا سمر مقابلو لش میدان تر اوته دار اتم اف کا ماستا عزت ما نه حمله کړی دار اتم اف کا کما مخ میکړی ک پش شاف کړی دار اتم اف کا مدد الله حبیب لاس مبارک پور تک لوی اللهم اغفر له كل عداوه عادنيها وكل مسير سار فيه الى موضع يريد فيه اطفاء نورك واغفر له ما نال من عرضي في وجهي او انا غائب عنه زما ربا سمر دشمنی چې ما سره کړی دا ورته معاف کا زما رب سمرم مقابلو لچ روتے جستا نور مٹاو کدا اور تماف کا او زما رب زما عزت اغسطے کبا خامخی اغسطے او کپشی شئے اغسطے دا ٹول ور تماف کا فتحلل وجہ اکرامت بشرا دا خوشالین دا مخ اپڑکے ہو او بیوی زما دید اللہ پزاد قصوی چه ما سمر پیسی پا بیدی نئی لگولی او سمر جنگونا می پا بیدی نئی کی کڑی داغی دوکنا بوس اسلام کے ہو او دے دیا خلقو دو ٹھوک اسلام لو او بیا گورا بس عبادت تا متوجی شو دعوت الاللہ تا متوجی شو او دے بو جماعت سے سبراغ نکانا یدع المصحف علا وجهی قرآن شریف بے پھر مخ کی خدا سے او بے کتاب و ربی کلام ربی وهو یبکی من خشیت اللہ دا زما دا رب کتاب دے دے مخبان بے خیر سینے سر بے جھکڑ دا زما دا رب خبری دی او جڑل بے دا اللہ دے یرے نکل اب بے خودم شو او دے بیا پیو جہاد کے مرستو ندے پاتے شوے ہیں تردی چی کم جہاد کی ویادے شہید کی گی اغیطا وی غزوی یرموک اغیطا سوی غزوی یرموک ورطا وی دو دشمن تعدادو اربعون و مئتا الف سلویغ زرد ولاک دو دشمن تعدادو سورا او دی کی اتیا ذرا فوج یو اتیا ذرا پبل شان و اتیا ذرا پبلو مدری پیری چی اتیا ذرا راجم کی داتی جوڑ شل کنا او دی مسلمانانو تعداد شپک دیر ذرا او بازی علماء سلویخ ذرا ذکر کری دا دا ابو بکر رضی اللہ دور خلافت تے او دا اللہ حبیب دی دنیا نلاڑے غزوی یرموک چکی گی ادا سے قسم جنگ کی دو داغ مکوا چی دو رومیان و مشر یو کس لویز و پیسی درکم تی دی مسلمانان و جاسوسیو کا لخ کریم ام دیری دی اسلح ہم دیر ادا او دا دینا دا خوراک سشتا نور سرا اسلح ہشتا ہم ٹول ملک رانا واغستو ناغ جاسوس راغ صحابو کی پٹی او سور از تیرے کے نجی واپس لارو نو بادشاہ تا ہوئی وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه او زنا لرجموه اے جاسوس راغے بادشاہ تد اللہ دا حبیب دا صحابو کار گزاری ہو رہی وَإِذَا الْعَرْمْدَ قُوبْ مِنْ مُنْدُو رُحْبَانًا بِاللَّيْلِ دَشْبِيَ دَهَرْ صَحَابِي دَكُورَ وَدَخِمِينَ دَقُرَانَ وَازَ وَدَجَرَ وَازَ رَا پُور تَكِي گِي ٹھولش پوے پتلاوت اور جڑا بادو اوے بادشاہ چرشی نو دشپیا راہے بانوی وَفُرْسَانًا بِالنَّهَارِ درز ير صحابی پاس سور دے اصلے حور سرنا او مجاہد دے او واللہ دا اللہ پزات من قسم وی دمر پکی عدل دے لو سرق فیہم ابن ملکہم کد دے صحابو دا خلیفہ او دا بادشاہ زویرا پاسی دو غلیو کا نداغنم لاس کٹ کئی اللہ حبیب قسم نو خوڑلے یو غلاشی و نشکراغ شفاعت کولو وی قسم دے کہ حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا آدھا اللہ منہا وی قدیم غلاو کرنو دین بملاس پریکو اوی دمرا عدل لے او زنا کد بادشاہ بچی پکی بدکاریو کا لرجموہو نام پگٹو سنگسار کئی وہی جاسوس چې دا کار گزاری و اور ولا نو د رومیانو بادشاہ دا سی پکور سی ناس و لا سی کتک ہو ادا خود لان دی خار را واغست ہو الفضل ما شہدت به الاعداؤ وی دا سچی دی ہوئی کدا صفات یقینی دا اللہ دا حبیب پا دی مرگرو کیوی دا دا خود لان دی چی لگزم کپات دا دا بمران والی جنگ کی گی پس فاتو دیمان پا قوت بانے او دا غمو کوا اے بادشاہ لالچ ورکو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پا دی جہاد کس دے امیر دے نو بادشاہ ورتو یو یو کس لبا دور دور جامع ورکم دور دور دینارو نبا درکم او زی خپل وطن تا موٹے خالا کیا اے سلویغ ذرا د 2,00,000 او 40,000 لخکر مقابلہ کس شے دے زی واپس زی نگر دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ساجی و جملہ دا نن دنیا مو دنیا تباب خپل دین اسلام خپل حیا غیرت پا پیسو خرسے فقال خالد انا لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا وی بادشاہ تو خوی دینارو نا بدر کم پیسے بدر کم جا خمو خود کور نا دی خبرو نوی رئیس دی کور نا سڑے چیوزی نا پی ویرادی اوزی غیر انا قومن نشرب الدماء و انہو بلغنا انہو لا دم اطیب من دم الروب وی تالا فتنا منگا پیسے پیسے جامعی نا لومنگی او قوم یووی نسکو خوچارا لگی جا درومیانو دوینی نا خوگوی نا بلدے کی نشتا گردا دشمن تدا سے وی مونگ پیسے ٹکے نالو مونگ وی نسکلو لراغلیو خوچارا لوی چی دو رومیانو دو وینی نا خوگا وینا نشتا خوگا وینا نشتا و پدی ترتیب بانے زمائی عزت مندو صحابہ کرامو جہادو کو او اللہ رب العزت ورت فتح ورکا یوم یرموک کی اکرم رضی اللہ عنہ رام مخلصو او داسی وای جنگ لتګي ول لکه چې سړی او بو یخو تتن د څنګه اسره کوي چې په مسلمانانو جنگ سخت شو نو دې د خپل اسن را کوشو او د توري تیکې مات کو او د دشمن په صف کې आवाज ورننه وته نو خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته وای ویلا تفل یا اکرمتو فان قتلک سيكون شديدا علی المسلمین اکرمہ دا سے مکہ و یواز پا لخکر مورزا ستادا شہادت خو مسلمانانو تبڑیر گران پریو دے ورطوی ایلے کا انیا خالدو مانا لرشا مانا لرشا ویتو خود نبی علیہ السلام سر ڈیر بخی نمر گرے اما نوابی فقد کننا من شد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتو خود مونگ نمخی مان روڑے او ما و زما و علی سے مد اللہ دا رسول لے را دشمنی کرے پری مزا کپد شہادت دا مخکینی ہر سرا تماف شی او بے مسلمانان راجم اکل حضرت اکرم رضی اللہ عنہ ورتوی من یبایو علی الموت پا مرک سوک بیعت کئی ما سرا نتری را پاسیدو حارس ابن حشام دا ابو جہل نم عمر ابن حشام دا ترے حارس ابن حشام او درار ابن الازود سلور سو مسلمانان را پاسیدن او حضرت اکرم سر بیعتو کو پمرگبانے بیعتو کو حضرت اکرم رضی اللہ عنہ سر پمرگ سو کو بیعت ورسرو کو دا مرگ بیعت ورسرو کو او دا سلور وارا وروان دشول او سلور دا سلور سو لخکرو جنگی دو دا دری وارا پا کسو شول دا پا کی شہیدان شول دا پا کی شہیدان شنو رومیانو تا بینتہا تکلیف رسے دو رومیانو تا سو بینتہا تکلیف رسے دو او آتا اس جوا کیا اور یا دی دے کیوا چی او کسو برو رسولی او دا دری وارا حضرت کرما حارس ابن حشام او دا درار ابن الازود دا دری وارا پاخیری ساگران کی نو چی او لیو برانیز دی که نا قبل فریادو کوی اغلی او سا دیتوی ایسار نو چی او فریاد دی که نا قبل فریادو نا اغلی او دی اخیره ای که حضرت اکرم رضی اللہ عنہ توبه رشی اغر اوبر رسیدی روح پرواز کرد رشی اقبل لیرا رسولی حارس ابن حشام پرواز روح کرد دا اغاچا تاسو چی او رئی جی پا جنگ کی بے اوگر زولی اغیر کی یو دغا حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ دے او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ را ہے دے چی شہید کی دو دا تل سکالو بچے مرسر شہید پروت دے خالد ابن ولید رضی اللہ نو راہ خالد ابن ولید شہداء قتل نو پدی یو پتو نی دا حضرت اکرم سر کے خو او پا بلی دا تل سکالو دا بچو بچی سر کے خو او آغا خار ماری وینی تی در کولی ورطوی نمبر مران یوڑو ما تاسو نمخ کی مان روڑے تاسو دا شہادت ملاو شو زہر جہاد تا دا شہادت پا تمنا رازم او ما تا نمیلاویی دا اللہ دا حبیب اغا صحابہ اکرام چپدی ترتیب بانے دی دشمنی سنگا کڑے او بے اسلام کی خدمات سنگا کڑے یعنی دشمنیم دس سر سم انوا آبیاد آغای مسلمانیم دس سر سم گورا چپ ایمان روڑے نو قرآن نجود آج دو سیزنو قرآن سینے سر او بد جہادون کول دا اللہ رب العزت پلا رکی تردی پوری چیز ما عزت مندو شہادت ورت ملاو شو شہادت ورت ملاو شو ادی موقع کی بعد صحابہ چی شہیدان کے دل نو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ موجود نا یو کس شہید ورت وی ویزو خو شہید کی کم کس حاجت تیوی نوائے را تھا غوی نعم ویچی شہید شلار شہید اللہ حبیب تم سلام وایا دا یو مسئلہ دا اے ارسال السلام الی الاموات دا دی عنوان دا دے ارسال السلام الی الاموات دیکھ روایات موقوفہ راغلی روایات موقوفہ سندن صحیح راغلی دام داغی وی صدا ویدہ اللہ رسول تم سلام وایا اور توائے یا رسول اللہ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مونگ سر کچ اللہ کم وعدہ کرے و مرشتی نیو مندہ الہ العالمین دی مونگو تاسو دا صحابہ کرامو پا نقش قدم بانے روان کی او اللہ زمون پا زنو کی دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینہ او محبت تیوا چائی دا زمون یو شاندار مازی وا او پا دی ترتیب دا غی خلق دا دین خدمات کری اللہ دې موږ تاسو لمند صحیح توبه توفیق راکی او د اسلام صحیح جذبه د الٰه العالمین زموږ استاد سو پزړونو کې راولي سما عزت مند د فتنې دور دې قران او دین طرف ته متوجه کیدل پکار دی او په خپل ګناهونو تیرې ژوندۍ باندې موږ تاسو ته خپې ماتیا پکار دا کوم ځایونو کې چې تاسو علما دي هغه علما او سره درسونو کې کې نه ماشاءاللہ تبلیغ جماعت کے ایسالی بلکہ دے دین کمش ہو بچے دا نپاغے کے دزان دا شاملول کوششو کئی کوششو کئی مخ کے مخ کے دا مرگ درات لونا چی مونگو تا سوزان سر دے قبر لسی یوسو دی قبر لزان سرسی او سو الہ العالمین دی زمونگ استاسو تا دی قبر دی تیاری توفیق را نصیب کی. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ زمونگا زمون دو والدین و استازان و طول مردگان و جوندو وارا و لی گناہونا معاف کی. اللہ خاتم زمون پا ایمان کی دو قرآن و سنت دیل معمل دو پار زمون دو طولی سنی پرانزی. اللہ امت تا پا تمام دنیا کی کم مشکلات مخیر دی دینی و دنیاوی دا طول مشکلات دو طول امت نلرے کی. اللہ تمام اسلامی و ملکنو کی امن و امان راولے. اللہ دے کفار و تم ہدایتو کی اللہ طور تا ہدایتو کی او که نصیب کی ہدایت نی او ستا بندگانو تا دن رکاوٹ جوڑی گی نو اللہ دا رکاوٹون دا دن دلارنا پخپل رحم و کرم لرے کی. سمر بیماران دی اللہ شفاء کامل و لور کی. اللہ تمام بیماران تا شفاء کامل و لور کی. دعا وواړی چې الٰہی العالمین د ټولو مدارس او مساجد او مراکز او حفاظت وکړي. زموږ د مدرسې تعمیر شروع دی ګوره برا موږ ماشاءالله شټرینګ بس تیار دی. نو دې لپاره دعا مو غواړی او د چا سوس کی نو سی خو سیمټو کې زموږ کمې دی چې سکول شي نو په خپل ژوند باندې وکړي. اسې مر نه پس بیا څه شي نشته. دا د اسلام آباد اجتماع را روانه. دعا وغواړی چې الله دا اجتماع کامیاب کړي او زمونږ او د تمام انسانیت د هدایت یو ذریعه الٰہی العالمین وګرځي. او څومره دینی مشران دی الله په عمرونو کې خیر او برکات واچي. هر مسلمان الله دی يهود او نسوارا دای د معاونین او د هر مکر او فریب نه الله محفوظ وساتي. باز مرګره دعا د پاره ویلی یا الله د چا س دینی دنیوي حاجتونه زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کې او زمون د ټولو پریشانۍ ختمه کې. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.